साधन कराकर माना जाता है वे सफल हो गए। तो आत्मजिज्ञासा यह यज्ञादि का फल है और फिर आत्मजिज्ञासा के बाद श्रवणादि द्वारा ज्ञान होता है। इसलिए कोई भी यज्ञादि साक्षात ज्ञान का साधन नहीं है। ज्ञान तो प्रमा है, प्रमा का साक्षात कारण प्रमाण होगा न कि कर्म। और कर्म यदि कारण है तो परंपराया जिज्ञासा द्वारा। इसलिए ये कहते हैं कि यज्ञादि ही क्षीण यानी वो सफल हो गया। किसमें? विविदिशा जनों, विविदिशा की उत्पत्ति में उसका उपयोग हो गया और बिना विविदिशा के तो श्रवण में प्रवृत्ति होगी नहीं। तो प्रवृत्ति श्रवण में हो रही है का अर्थ है विविदिशा है और विविदिशा है का अर्थ है यज्ञादि सफल हो गए। इसलिए जो अब विविदिशा पूर्वक श्रवण हो रहा है यज्ञ आदि के फल विविदिशा से युक्त होकर के जो श्रवण हो रहा है उस श्रवण का उद्देश्य इसी जन्म में हमें ज्ञान की उपलब्धि हो, यही है। इसी अभिप्राय से श्रवणादि में प्रवृत्ति हुई है। इसलिए नियम होना चाहिए कि इसी जन्म में ज्ञान होगा, ऐसा ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो नियम्यते तथा भी संधेर यज्ञादि क्षीणो विविदिशा जनो, इतना अंश श्लोक का पूर्व पक्ष को बताने वाला है। वहां तक विषय और संशय को बताया गया। विषय को बताने वाला है ज्ञानम शब्द, ज्ञानोत्पत्ति ये विषय है। वह आही की होगी या आही की और पारलौकी की उभय प्रकार की होगी, ये संशय हुआ। पाक्षिकम शब्द से आहिकम पारलौकिकंच ये उभय पक्ष बताया गया और यह वनियतम इससे अहिकम एव, ये एक प्रकार से नियम पक्ष बताया गया। अब सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत है पाक्षिक ज्ञानोत्पत्ति। तो कहते हैं प्रतिबंधे असति ज्ञानम अत्र भवति, ऐसे लगाना। यदि प्रतिबंध नहीं है तो ज्ञान यहीं पर होगा, इसी जन्म में होगा। जो जो ज्ञानोत्पत्ति में साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष चित्त में होते हैं वे सब निवृत्त हो गए हो, भावी प्रतिबंध भी न हो, तो इसी जन्म में ज्ञान होगा। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कैसे? हाँ, तो लेकिन इसी जन्म में होगा ये निश्चित नहीं है, नियम नहीं है। पूर्व पक्षी तो श्रवणादि कर लिए तो कहता है इसी जन्म में होगा, वेदांति कहते हैं ऐसी बात नहीं, कुछ भावी प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे वामदेव जी के चित्त में था तो श्रवण आदि उनके उसी जन्म में पूरे हो गए थे, पूर्व जन्म में ही, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, भावी प्रतिबंध था। वो गर्भ में उसका क्षय हो गया प्रतिबंध का, फलोपभोग करके, तो कोई वहां साधन श्रवण आदि वामदेव जी ने किया नहीं गर्भ में, लेकिन प्रतिबंध के क्षीण होते ही ज्ञान हो गया। इसका अर्थ है कि श्रवण आदि संपन्न होने पर भी यदि प्रतिबंध रहता है तो ज्ञान हो जाता, ज्ञान नहीं होता, वो प्रतिबंध हटने पर ज्ञान होगा। सिद्धांति कह रहे हैं वो प्रथम श्लोक में पूर्व पक्ष होता है, द्वितीय श्लोक में तो होता है सिद्धांत। ये द्वितीय श्लोक चल रहा है ना, नहीं नहीं कहां पर ऐसा तो नहीं है, पूर्व दो श्लोक है उसमें विषय संशय पूर्व पक्ष प्रथम श्लोक में और सिद्धांत द्वितीय श्लोक में ऐसा आता है। अभी तक तो हमने ऐसा ही देखा अधिकरण में, अधिकरण सार में ऐसे श्लोक है, दो दो श्लोक बनाए हैं। तो प्रतिबंधे असति अत्र ज्ञानम, अत्र यानी अस्मिन् एव जन्मनि, इसी जन्म में ज्ञान होता है यदि प्रतिबंध नहीं है तो, और यदि प्रतिबंध है तो कते जन्मांतरे अन्यथा, अन्यथा का अर्थ है प्रतिबंधे सति। तो प्रतिबंध यदि विद्यमान रहेगा तो जन्मांतर में ज्ञान होगा। ये जो पाक्षिक पद पक्ष हुआ, यहां भी हो सकता है जन्मांतर में भी हो सकता है, प्रतिबंध न होने पर यहां, प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में। इस अर्थ का ज्ञापक शास्त्र वचन बताया जा रहा है श्रवणाय इत्यादि शास्त्रात्। श्रवणायापि बहुभिर्योन लभ्य इत्यादि श्रुति वचन ये बताता है। और मैंने श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित, ऐसा आता है ना, तो बहुत से सुनने पर भी यानी श्रवण होने पर भी नहीं जान पाते प्रतिबंध होने पर। और गीता में भी कहा गया है श्रवणाय इत्यादि में आदि शब्द से गीता का भी ले लेना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते इत्यादि, गीता भी अनेक जन्म की साधना से ज्ञान होता है करके बता रही है। और श्रुति ने वामदेव को श्रवणादि से संपन्न होने पर भी भावी प्रतिबंध के विद्यमान होने से गर्भ में ज्ञान बताया दूसरे जन्म में, वहां कोई श्रवणादि का साधन तो नहीं था, श्रवणादि साधन तो नहीं था, बस प्रतिबंध हट गया ज्ञान हो गया। पहले श्रवणादि हो गए थे लेकिन प्रतिबंध विद्यमान था तो साक्षात्कार नहीं हुआ। तो वामदेवोद्भवात अपि, श्रवणादि संपन्न होने पर भी वामदेव का जो भावी जन्म हुआ, इससे ज्ञापित होता है कि ज्ञान प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी होता है, और प्रतिबंध न हो तो इस जन्म में भी होता है। ये सिद्धांत इस अधिकरण का द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया। अब भाष्य को देखिए, भाष्य से पहले टीका देखिए, भाष्य की अवतरण। अयिकम अपि सन्यासादि बाल्यांतम साधन जातम उक्त्वा तत्साध्य विद्या जन्म विचार्यते इति संगतिम वदन। अहिकम अपि सन्यासादि बाल्यांतम साधन जातम उक्त्वा, इसी जन्म में अनुष्ठेय जो सन्यासादि बाल्य पर्यंत साधन है, उन साधनों को बता दिया गया। बाल्य यानी मनन, भावशुद्धि इत्यादि शब्द बताया नहीं उस 15वें अधिकरण तक, ये सब अहिक साधन था। अहिक यानी इसी जन्म में अनुष्ठेय, और इन साधनों को जिसने अपना लिया तो उसे इसी जन्म में ज्ञान होगा या जन्मांतर में होगा, इन साधनों के फल की उत्पत्ति के विषय में संशय होता है, उसका निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इसे कह रहा है कि साधन जातम उक्त्वा तत्साध्य विद्या जन्म विचार्यते। तत्साध्य अनेन सन्यासादि बाल्यांत साधनों का फल भूत जो विद्या का जन्म है, विद्या की उत्पत्ति है, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान है, इस ज्ञान की उत्पत्ति का विचार किया जाता है वो कब होगा। इति संगतिम वदन, इस प्रकार 16वें अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बताते हुए साधनस्य द्विधा फल संभवात संशयम आह। तो साधन का फल दो प्रकार से संभव है, दृष्ट फल यानी अहिक फल और अहिक पारलौकिक उभय रूप फल। इन सन्यासादि बाल्यांत साधनों का जो फल है ब्रह्म ज्ञान, वह अहिक भी हो सकता है और पारलौकिक भी हो सकता है, इसलिए संशय बताया जा रहा है सर्वापेक्षा इत्यादि भाष्य से। विषय और संशय बताते हैं भाष्यकार भगवान। तो सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रस्वत इत्यत आरभ्य उच्चावचम विद्या साधनम अवधारितम तत्फलंच तत्फलम विद्या सिद्ध्यन्ति किम इहैव जन्मनि सिद्ध्यति उत कदाचित अमुत्रापि इति चिन्त्यते। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, इस चौथे अधिकरण से लेकर के 15वें अधिकरण तक उच्चावचम विद्या साधनम यानि ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों को निश्चित किया गया। साधनों का स्वरूप निश्चित किया गया, ये विद्या के साधन है करके। अब तत्फलम यानी बहिरंग अंतरंग साधनों का फलभूत जो विद्या है वह सिद्ध्यन्ति यानी प्राप्त होगी साधक को, तो वो कब होगी? इसी जन्म में होगी विद्या या जन्मांतर में भी होगी? ये संशय बता रहे हैं कि किम यह वह जन्मनि सिद्ध्यति, तो इसी जन्म में अहम् ब्रह्मास्मि ऐसी विद्या प्राप्त होगी अथवा उत यानी अथवा कदाचित अमुत्रापि, कभी जन्मांतर में भी हो सकती है। इस प्रकार संशय हो जाता है। तो अब ये संशय हुआ तो किं तावत् प्राप्तम्, इस वाक्य से पूर्व पक्ष का अवतरण लिखा गया भाष्य में। इस पूर्व पक्ष के अवतरण वाक्य का अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार। कारिरीष्टिवत अहिक फलत्व नियमः श्रवणादीनाम इति पूर्वपक्षम आह किंतावत इति। एक कारिरी इष्टि है, उसका फल है वृष्टि वर्षा। तो कारिरी याग करने वाला जो यजमान है वह कारिरी याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है जन्मांतर में वृष्टि हो जाए, इस अभिप्राय से नहीं। जब अकाल पड़ा हुआ हो, पानी के लिए त्राही त्राही प्रजा कर रही हो, उस समय कारिरी याग तत्काल फल मिलने के लिए किया जाता है। तो कारिरी याग यदि शास्त्रानुसार होता है तो उसका निश्चित उसी समय फल होता है, जैसे भोजन का फल तृप्ति भोजन की समाप्ति के साथ साथ होता है, ऐसे कारिरी याग का फल भी कारिरी याग की पूर्णाहुति के साथ साथ होता है, दृष्ट फल होता है। तो जैसे कारिरी याग का फल अहिक ही है, ये नियम है, तो कारिरी इष्टि में अहिक फलत्व नियम है, ऐसे ही श्रवणादि साधनों का भी अहिक ही फल होगा, इसी जन्म में फल होगा, ऐसा नियम मानना उचित है। यह पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। किं तावत् प्राप्तम्, तो पूर्व पक्ष ने कहा इहैव इति, तो श्रवणादि साधनों का फल अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध इसी जन्म में होगा, श्रवणादि होते ही। तो हेतु पूछा जा रहा है पूर्व पक्षी को, किम कारणम का इसी जन्म में होगा, इसका कोई हेतु होना चाहिए ना, हेतु क्या है, ये पूर्व पक्षी से प्रश्न किया गया, इस नियम में क्या हेतु है कि इसी जन्म में अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध साधक को होगा जिसके श्रवणादि पूरे हो गए उसे। तो हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी, श्रवणादि पूर्वी का ही विद्या, न च कश्चित अमूत्र में विद्या जायताम इति अभिसंधाय श्रवणादिषु प्रवर्तते। तो कहते हैं श्रवणादि पूर्विका ही विद्या, विद्या का साधन है श्रवण आदि, और उस विद्या का साधनभूत श्रवण आदि यदि पूरे हो जाते हैं तो फिर उन साधनों का फल उनकी पूर्णता के साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि श्रवणादि रूप साधन में प्रवृत्त होने वाला जो भी साधक है वह इस अभिप्राय से श्रवणादि में प्रवृत्त नहीं होता कि मुझे जन्मांतर में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो, ऐसा इस उद्देश्य से श्रवणादि में प्रवृत्त नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि न च कश्चित् यानी कोई साधक अमूत्र यानी जन्मांतर में विद्या जायता मुझे ब्रह्मबोध हो जाए इति अभिसंदाह्य, ये उद्देश्य रख करके श्रवणादिषु न च प्रवर्तते, श्रवणादि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, अपितु उसकी प्रवृत्ति होती है मुझे इसी जन्म में अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाए, इस उद्देश्य से होती है। तो ये कह रहे हैं यज्ञादि, अब समान एव तू जन्मनि विद्या जन्म अभिसंधाय एतेषु प्रवर्तमानो दृश्यते। तो समाने एव जन्मनि, इसमें समान शब्द का अर्थ है एक ही जन्म में, यानी उसी जन्म में, जिस जन्म में श्रवण आदि करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, ज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति जिस जन्म में हो रही है उसी जन्म में मुझे विद्या प्राप्त हो जाए, ऐसा उद्देश्य रख करके एतेषु यानी श्रवणादिषु प्रवर्तमानो दृश्यते, प्रवृत्त होता हुआ साधक देखा जाता है, इसलिए मानना चाहिए कि साधक का उद्देश्य इसी जन्म में विद्या प्राप्त करना है और वह विद्या के साधनों में प्रवृत्त हुआ और वो साधन यदि परिपक्व हो गए तो मानना चाहिए इसी जन्म में जिस साधक की साधना पूरी हुई उसे उसका फल अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा, साधना का फल प्राप्त होगा, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। और एक वाक्य है पूर्व पक्ष का ही, यज्ञादिनि अपि इत्यादि, इसका अवतरण टीका में है उसे देखिए। पूर्व पक्ष के प्रति एक शंका सिद्धांति के अनुयायी करते हैं, उसका समाधान पूर्व पक्षी यज्ञादिनि अपि इत्यादि से कर रहे हैं, वह शंका बता रहे हैं टीकाकार। ननु आमुष्मिक फलक यज्ञादि साध्य विद्यायाः कथम अहिकत्व नियम इत्यत आह यज्ञादिनि अपि इति, कहते आमुष्मिक फल वाले जो यज्ञादि हैं वे भी तो विद्या के साधन के रूप से बताए गए हैं जिनका जन्मांतर में फल होना है, तो जन्मांतर फलक यज्ञादि भी विद्या के साधन होने से जन्मांतर में भी यज्ञादि का फलभूता ये विद्या हो सकती है। तो ये आप नियम कैसे कर सकते हैं कि इसी जन्म में होगा ज्ञान, यह नियम अनुचित है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं जन्मांतर फलक यज्ञादि का फल ब्रह्म विद्या होने से जन्मांतर में होती है ये मानना उचित है, ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कहते हैं तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं यज्ञादिनी अपि श्रवणादि द्वारा द्वारेण एव विद्याम जनयन्ति प्रमाण जन्यत्वात् विद्याया। कहते हैं यज्ञादि ब्रह्म विद्या के साधन है तो साक्षात साधन नहीं है, वे तत्व जिज्ञासा उत्पन्न करके क्षीण हो जाते हैं, उनका फल है वैराग्य पर्यंत। इसीलिए यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस वाक्य से कहा जा रहा है आहिक पारलौकिक विषय विषयक वैराग्य बुद्धि में जब आ जाए तो फिर बहिरंग साधन जो चित्त शुद्धि का हेतुभूत है कर्म उस छूट जाता है। योगारूढ़स्य तस्यैव, उसे वैराग्यवान को कहा जाता है योगारूढ़ हो गया, वो ज्ञान योग आरुरुक्षु हो गया, आत्मजिज्ञासु बन गया। तो फिर शमः कारण मुच्यते, वैराग्य हो गया तो योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, वैराग्यवान हो गया कर्म फल के प्रति तो उसे माना जाता है योगारूढ़, यानी ज्ञान के अंतरंग साधनों का अधिकारी। तो उसकी फिर श्रवणादि में प्रवृत्ति, और श्रवणादि में प्रवृत्ति कराने तक ही ज्ञान का फल है, सीधे सीधे ज्ञान रूपी फल माना जाता है यज्ञादि का, अंतरंग साधन के अनुष्ठान की योग्यता प्रदान करता है। तो ज्ञान के अंतरंग साधनों की योग्यता आ गई तो माना जाता है यज्ञादि का फल मिल गया, वो सीधे कहीं ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, ज्ञान परमारूप होने से वो प्रमाण से उत्पन्न होगी, श्रुत तत्वमशादी वाक्य से होगी, श्रुत यानी विचारित। ये यहां पर कहा कि यज्ञादिनी अपि श्रवणादि द्वारेण एव विद्याम जनयन्ति प्रमाण जन्यत्वात् विद्याया, विद्या तो प्रमा होने के कारण वो प्रमाण से जन्य है, और प्रमाण है उपनिषद, तो विचारित उपनिषदों से, श्रुत उपनिषदों से अहम् ब्रह्मास्मि यह विद्या होगी। और वेदांत विचार ठीक ठीक करने की योग्यता यज्ञादि लाते हैं, इसलिए ये नहीं कि अदृष्ट फलक यज्ञादि का साधन के रूप में विद्या के विधान होने से यज्ञ जन्मांतर में विद्या होगी, ये कहना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है तस्मात् अहिकम् एव विद्या जन्म इति। तो यज्ञादि ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा विद्या के हेतु है, और ब्रह्म जिज्ञासा पूर्वक ही श्रवणादि में प्रवृत्ति हो रही है, और श्रवणादि में प्रवृत्त होकर के श्रवणादि पूरे हो गए हैं जिसके, उसे इसी जन्म में ज्ञान होगा, ये नियम उचित है, ये पूर्व पक्ष हुआ। टीकाकार इस अधिकरण का पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद बता रहे हैं। शुद्धि द्वारा यज्ञादि भी श्रवणादिषु साक्षात विद्या हेतुषु घटितेषु विद्या विलंबो न युक्त दृश्यते च विलंब, अतः श्रवणादेर विद्या हेतुत्वं असिद्धम इति पूर्व पक्षे फलम, ये पूर्व पक्ष के मत में फल हुआ। क्या कि सिद्धांती मानते हैं यज्ञादि चित्त शुद्धि द्वारा क्या करते हैं, श्रवणादि जो विद्या के साक्षात हेतु हैं उनमें प्रवृत्त करते हैं, और उनका यदि अनुष्ठान हो गया चित्त शुद्धि पूर्वक, श्रवणादि का अनुष्ठान कर लिया, तो फिर विद्या विलंबो न युक्त, श्रवणादि जो विद्या के अंतरंग साधन है वे ठीक ठीक संपन्न हो गए, तो फिर अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध में विलंब प्रतीक्षा अनुचित है, विलंब नहीं होना चाहिए, उसी समय ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कहते हैं दृश्यते च विलंब, श्रवणादि ठीक ठीक संपन्न होने पर भी किसी किसी साधक में विद्या जन्म में विलंब देखा जा रहा है, तो इसके लिए कहते हैं दृश्यते च विलंब, अतः श्रवणादेर विद्या हेतुत्वम असिद्धम, तो इसलिए माना जाएगा कि श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान होने के बाद भी विद्या नहीं हो रही है, तो श्रवणादि विद्या के हेतु ही नहीं है, तो कारण सत्व कार्य सत्वम होना चाहिए ना, तो यहाँ कारण जो श्रवणादि है वो हो गए ठीक ठीक, तब भी कार्य विद्या का जन्म नहीं हुआ, तो माना जाएगा वो कारण ही नहीं है, ये तो कारण के रहते हुए कार्य नहीं हो रहा है, तो अन्वय व्यभिचार माना जाता, अन्वय सहचार नहीं माना जाता। इससे निश्चित होता है कि श्रवणादि विद्या के हेतु नहीं है, श्रवणादि में विद्या हेतुत्व की असिद्धि जो पूर्व अधिकरणों के द्वारा निर्धारित सिद्धांत है, श्रवणादि ब्रह्म विद्या के हेतु है करके, उसकी असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत मत में है प्रतिबंधक वशात विलंबेपि हेतुत्व सिद्धि इति सिद्धांते फलम, कह कारण के रहने पर भी कार्य में प्रतिबंध हो सकता है, और प्रतिबंध रहेगा कारण के रहते हुए भी तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता प्रतिबंध की उपस्थिति में, जैसे अग्नि से दहा होता है तो अग्नि धू धू करके जल रहा है, लेकिन कई लोग उसमें बैठ जाते हैं उसे नहीं जलाता, चंद्रकांत मणि लेकर के बैठता है यदि अग्नि में तो अग्नि उसे नहीं जलाता, दाह नहीं करता, तो अग्नि दाहक है कि नहीं, जल रहा है तो उसमें दाहकत तो होना चाहिए ना, तभी दाह रूप कार्य नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो प्रतिबंध के कारण। इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि जलाता नहीं है, दाह के प्रति कारण नहीं है। ऐसे ही श्रवणादि संपन्न होने पर भी यदि कोई प्रतिबंध विद्यमान है वामदेव जी के तरह, तो उसके कारण ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान में विलंब हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधक वशात विलंबेपि, तो प्रतिबंधक के रहते हुए श्रवणादि साधन संपन्न होने पर भी विद्या उत्पत्ति में विलंब हो जाता है, तो भी श्रवणादि में विद्या हेतुत्व की सिद्धि ही मानी जाएगी, असिद्धि नहीं। जैसे दहा के प्रति अग्नि को कारण माना ही जाता है, चंद्रकांत मणि की उपस्थिति में दहा न होने पर भी अग्नि हेतु है दहा का, ऐसे प्रतिबंध की उपस्थिति में श्रवणादि संपन्न होने पर भी विद्या नहीं हो रही है तो भी विद्या हेतुत्व श्रवणादि में माना जाएगा। वो विद्या कब आएगी? फिर प्रतिबंध के समाप्त होने पर, प्रतिबंध का अभाव होने पर। तो ये कहते हैं प्रतिबंधक वशात विलंबेपि हेतुत्व सिद्धि इति सिद्धांते फलम मत्वा चित्रादिवत अनियत फलम श्रवणादिकम इति सिद्धांतेति एवमिति। तो चित्रादि याग है कुछ, वे प्रतिबंध न होने पर इसी जन्म में फल देते हैं, प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में फल देते हैं। तो ऐसे चित्रादि के तरह, चित्रादि याग जैसे कारीरी याग का नियत फल है, वो फल देखना पड़ेगा क्या है चित्र। हाँ हाँ, कारीरी याग का है वृष्टि फल, इसका दृष्ट फल और क्या है ये अभी हमको पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, यानी चित्रादि प्रकरण में देखना पड़ेगा। तो चित्रादिवत अनियत फलम श्रवणादिकम इति सिद्धांते इति। तो अब भाष्य में है एवं इत्यादि, तो एवं प्राप्ते वदाम, तो एवं प्राप्ते वदाम का अर्थ है इस प्रकार, ये प्राप्त होने पर, पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति का अर्थ पूर्व पक्ष ही हुआ कि श्रवणादि संपन्न होने पर इसी जन्म में निश्चित रूप से ज्ञान होगा, ये नियम। इस प्रकार का नियम प्राप्त होने पर वदामह, हम सिद्धांत बताते हैं, इस अधिकरण के सिद्धांत को सूत्र से बता रहे हैं, अहिकम अपि इत्यादि से। यह आज पूरा होगा भी नहीं, इसे कल कर लेंगे सिद्धांत।